ya biso ya tonga oho toto linga kaka ole boga nego sute kombo ya lokumo batoko batika otolanda hodia moto nani toko kikotanga soki bila François Teo enanyo ilumbe mobali ya de linga bila president ogo toko misa o mokili ya biso ya tonga oho toko linga kaka ole boga nego sute kombo ya lokumo bakoko batika otolanda hodia toto nani toko kikotanga soki bila François Teo nenanio ilombe mobali ya de linga bila president oho toko misa biso ya tonga oho toko linga kaka ole boga nego sute kombo ya lokumo bakoko batika otolanda hodia toto nani toko kikotanga soki bila François Teo enanio ilumbe mobali ya de linga bila president oho toko misa mokola liboso yo toko magoko Sango mosusu te ose sango na ye Sango ya bila François na negro bana mboka o abongisa ho Abatela kabana o na esengo Nokola liboso yo toko mango Sango mosusu te ose sango na ye Sango ya bila François na negro bana mboka o abongisa ho Abatela kabana o na esengo Sango na ye Sango ya bila François na negro bana boka o abongisa ngo abatela kabana na esengo Nokola liboso yo koko mango Sango mosusu te ose sango na ye Sango ya bila François na negro bana boka o abongisa ngo abatela kabana